bir yakın. Arzıyım sen bahriyam, tarifini dinle bak. Ey cennet güzel diyarsan, pakize vaki mekan. Ey Rabbim senden ümit, rahmetinge bürgegin. Bizni hem kılgın şehit, dostların bilen bir yakın. Cennetlerge en yakın yol, elbette irur bu cihat. Ey brader tez rah bul, bu bahtten kalma irak. Cennetlerge en yakın yol, elbette irur bu cihat. Ey brader tez rah bul, bu bahtten kalma irak. Ey Rabbim senden ümit, rahmetinge bürgegin. Bizni hem kılgın şehit, dostların bilen bir yakın. Arzıyım sen mahliyam, tarifini dinle bak. Ey cennet güzel diyarsan, pakize vaki mekan. Ey Rabbim senden ümit, rahmetinge bürgegin. Bizni hem kılgın şehit, dostların bilen bir yakın. Cennetler aldı de güya, erzi meslette misal. İmange heterli dünya, sat onu firdevsini al. Cennetler aldı de güya, erzi meslette misal. İmange heterli dünya, sat onu firdevsini al. Ey Rabbim senden ümit, rahmetinge bürgegin. Bizni hem kılgın şehit, dostların bilen bir yakın. Arzıyım sen bahriyam, tarifini dinle bak. Ey cennet güzel diyarsan, pakize vaki mekan. Arzıyım sen mahliyam, tarifini dinle bak. Ey cennet güzel diyarsan, pakize vaki mekan. Ey Rabbim senden ümit, rahmetinge bürgegin. Bizni hem kılgın şehit, dostların bilen bir yakın. Ey Rabbim senden ümit, rahmetinge bürgegin. Bizni hem kılgın şehit, dostların bilen bir yakın.